życie i śmierć, śmierć i życie. Początek i koniec, zmierzch i świt. Wiem, że moje serce kiedyś na pewno przestanie bić, lecz nie mogę jeszcze mety tak przeciąć, chcę dalej iść, dalej żyć i być wśród tych ludzi, bym mógł rym wzbudzić, bo studzi to mój gniew. I coś mi mówi, trzeba żyć dalej i pobudzić pokój serc. Tyle rzeczy nas ogłupić wokół chcę. Boże, proszę Cię, wyjściu z tej dżungli mi pomóż przejść, by pokój wnieść i bym nie musiał już nigdy mówić do siebie: bluźnisz, kontroluj się. Życie to najcenniejszy dar, jaki jest. Dostrzegłem to, gdy mi wyrzucił Pan z bani ciech. Każdego z nas kładzi śmierć, więc nie ma co jej szukać, trzeba żyć i tak radzić se. Te chwile, gdy mam trochę za dużo THC we krwi, zaczynam myśleć o życiu i o swej śmierci. Życie i śmierć, śmierć i życie. Początek i koniec, zmierzch i świt. Rozejrzyj się, brat, i powiedz mi, co widzisz. Jak widzę świat dziś, myślę, co tu może zdziwić. Chyba już nic, wita już świt, widzę ranek. Przegrywa beat, kończę układać myśli za mentale. Z drugiej strony mi przeszkadza i mnie dręczy to, że nie jeden ma tu ciężki los. Męki wciąż dookoła, ciągle cierpi ktoś. Dla mnie flow to podpora, mój tlen, moja. Co to za jazda, że zakazana jest konopia przez was. Się jara, choć czasem trzeba dosłownie zjeść skręta. Przez przejścia te sięgam wstecz i pamiętam, że każda ścieżka musi skręcać gdzieś. Moja wcale nie bezbłędna jest, wręcz przeciwnie, więc w Twe imię, Panie, dziś przeżegnam się. Daj mi siłę, by zażegnać grzech na zawsze. Przepraszam za mój dawny bezład przejść. To te chwile, gdy mam trochę za dużo THC we krwi, zaczynam myśleć o życiu i o swej śmierci. Życie i śmierć, śmierć i życie. Początek i koniec, zmierzch i świt. Według mnie śmierć to dar, więc czekaj cierpliwie. Ale nie chodzi o to, abyś tylko siedział leniwie. Nie jeden serio zjebał tętnicę albo się wieszał na linie. Bardzo chcesz, to ból, przekaż rodzinie. Sprawdź przekaz rozkminek. Niech to wjeżdża dobitnie i niech to w sercach rozkwitnie. Ta chęć do życia, bo przez jej brak często przypałaś. Ciężko oddychać, ciężko sypiać. Masz problem, bo hajs ciągle na życie z dnia na dzień ledwo styka. To wszystko, przez co pytasz, nie masz już sił. Czujesz, że za rogiem na ciebie ta śmierć już czyha. Nie tracąc wiary jednak, dostrzegasz coś, co zmienia to i masz most. To jak nieba bramy przedsmak, takie jest życie dla nas. Zatem żyj, brat, nie szukaj swej śmierci, bo przyjdzie sama. To te chwile, gdy mam trochę za dużo THC we krwi, zaczynam myśleć o życiu i o swej śmierci. Życie i śmierć, śmierć i życie. Początek i koniec, zmierzch i świt. To te chwile, gdy mam trochę za dużo THC we krwi, zaczynam myśleć o życiu i o swej śmierci. Życie i śmierć, śmierć i życie. Początek i koniec, zmierzch i świt.